Merhaba. Greenpeace'in efsane gemisi Rainbow Warrior Güneş Enerjisi projesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. 25-26 Mayıs tarihlerinde Üsküdar sahilinde ziyaret etmek isteyen herkese açık olacak gemi. Paşa Limanı Caddesi tütün deposu karşısında demirleyecek. 25 Mayıs Cumartesi sabah saat 9'da 12.45 ve 14.15 ve 18.30 arası. 26 Mayıs Pazar günü de yani bu hafta sonu 9 ile 12 arasında ve 14.15 ile 19.30 saatleri arasında Paşa Limanı Caddesi tütün deposunun karşısında ziyarete açık olacak. En son çevreci teknolojilerle inşa edilmiş bu gemiyi mutlaka ziyaret edin derim. Doğrusu hafta sonu için harika bir etkinlik. WWF Türkiye, Türkiye'nin tehlike altındaki biyolojik zenginliklerinin yerel girişimlerce korunmasını desteklemek amacıyla yürütmekte olduğu Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nın 3. dönemini 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde tamamlıyor. Program kapsamında 160'ın üzerinde memeli, 460'tan fazla kuş, 10 bini aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı 405 balık türüyle biyolojik çeşitlilik açısından dünyada önemli bir yeri olan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde türlerin doğal yaşam ortamlarında korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yerel sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan projelere hem maddi hem de bilimsel ve teknik destek veriliyor. Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nın 3. döneminde desteklenen 3 proje ile Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, Kuzey Doğa Derneği ve Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nin ülkemizin önemli doğal alanlarında yaşayan kadife ördek, kaşalot gagalı balina ve beyaz çalı gorgonu, küçük gorgon, sarı gorgon gibi türlerle ilgili koruma çalışmalarına katkı sağlandı. Üçüncü dönem çıktılarına göre Doğu Anadolu'da kadife ördeğe rastlanamazken Marmara'nın Canı Mercanlar Projesi kapsamında Türkiye'de ilk defa mercan transferi gerçekleştirildi. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konusundaki bilimsel sonuçları karar vericilere ulaştırmayı hedefleyen Hükümetler Arası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim ve Politika Platformu'nun son raporu da önlem alınmazsa yakın gelecekte 1 milyon türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve bunun ekonomiyi sekteye uğratacağına dikkat çekiyor. Rapora göre doğamız ve doğamızın sağladığı ekolojik hizmetler hızla zarar görüyor. Karasal alanların %75'i insanlar tarafından önemli ölçüde değiştirildi ve doğallığını kaybetti. Deniz alanlarının %60'ından fazlası yoğun insan etkisi altında ve sulak alanların %85'ini kaybetmiş durumdayız. Küresel ölçekte orman kaybının hızı azalmış olsa da biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu tropik ormanlardaki kayıp hala hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de de küresel ölçekte tehlike altında olan tür sayısı son 10 yılda 4 katına çıkarak 400 türe ulaştı. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, gidişatı tersine döndürmek için acil harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı. Doğayı koruma, sürdürülebilir bir yaşam gerçekleştirme, iklim değişikliğini önleme konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz çabalar ne yazık ki yetersiz kaldı. Biyolojik çeşitlilikteki azalma eğilimi son 30 yılda gösterilen uluslararası çabalara bir miktar fren olmuş olsa da hala devam ediyor. Bu tablo karşısında WWF olarak doğa ve insanlık için yeni bir başlangıç çağrısı yapıyoruz. Dünyanın sürdürülebilir geleceği için her zamankinden daha samimi, daha işbirlikçi, daha etkin çaba göstermemiz ve doğa ile yakın ilişki kurmamız gerekiyor demiş WWF'den Dr. Sedat Kalem. Bilim insanları Grönland ve Antarktika'daki buzulların erimesinin hızlanması nedeniyle küresel çapta su seviyesinin tahmin edilenden çok daha fazla yükselebileceği, bunun da yüz milyonlarca insanı yerinden edebileceği uyarısında bulundu. Uzun zamandır dünyadaki su seviyelerinin 2100'e kadar en fazla 1 metreden daha az yükseleceği düşünülüyordu. Uzman görüşlerine dayanarak yapılan yeni araştırma gerçekte bu seviyenin 2 katına çıkabileceğini öngörüyor. Bunun da yüz milyonlarca insanın yer değiştirmek zorunda kalmasına yol açabileceği belirtiliyor. BBC'den Matt McGrath'ın haberine göre su seviyelerindeki yükselme 2013 yılında Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yayınladığı 5. İklim Değişikliği Değerlendirme raporunda ele alınan en tartışmalı konulardan biriydi. Rekor düzeydeki gaz salımında ciddi azalmalar olmaması halinde küresel ısınmanın su seviyelerini 2100'e kadar 52 santim ile 98 santim arasında arttırabileceği kaydediliyordu. Pek çok uzman su seviyelerindeki yükselmenin bu tahminin ötesine geçeceğini düşünüyor. Uzmanlar buz örtülerinin erimesinin su seviyelerini ne kadar arttıracağına ilişkin yapılan çalışmaların bu örtülerin nasıl eridiğine dair tüm bilinmezliklere yanıt verecek şekilde incelenmemesinden endişe duyuyor. Hatırlatmayla programımızı bitirelim. Greenpeace'in efsane gemisi Rainbow Warrior güneş enerjisi kapsamında Türkiye'de 25-26 Mayıs bu hafta sonu Üsküdar sahilinde. Paşa Limanı Caddesi tütün deposu karşısında. Cumartesi günü sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde, pazar günü de aynı şekilde bir öğlen araları var. 12-12.45 arası. Onun dışında Paşa Limanı Caddesi'nde tütün deposunun karşısında haber vermiş olalım. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.